inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No patrz, Barbara. Media Expert! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres do kawy De'Longhi Dynamica. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2259 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Przed chwilą minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Jaka strefa buforowa? Trwają konsultacje w tej sprawie. Po zamachu premier Słowacji wkrótce wraca do pracy. Kosmiczny pociąg Starlinków dziś w nocy. Warto obserwować niebo. Rozumieją argumenty za wprowadzeniem zamkniętej strefy buforowej, ale walczą o to, by jak najmniej ingerowała w ich miejscowości. Samorządowcy i przedsiębiorcy działający na terenach przygranicznych biorą udział w konsultacjach projektu rozporządzenia ograniczającego poruszanie się w kilkudziesięciu miejscach, m.in. w okolicach Białowieży, Hajnówki i Dubicz Cerkiewnych. Skoro służby tego się domagają, to znaczy, że jest potrzebna. Jeżeli to ma pomóc w ochronie granicy, to jesteśmy za. Wójt gminy Białowieża Albert Litwinowicz. Tylko w taki sposób, żeby nie ograniczać życia i praw i potrzeb mieszkańców. A jeżeli Białowieża ma żyć z turystyki, a taka szeroka strefa na pewno tę turystykę ograniczy i to w znaczny sposób. Ja jestem jak najbardziej za. Wójt gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz. Tylko, że nie za taką szeroką, dlatego, że to jest utrudnieniem. Po prostu turyści zaczynają rezygnować z wynajmowania. Strefę chcą tam wprowadzić w okresie szczytu turystycznego. Właściciel biura turystycznego i członek Polskiej Izby Turystyki Eugeniusz Ławreniuk. No to dla nas jest to totalne zabicie turystyki, bo głównym celem jest region Puszczy Białowieskiej. Ale jeśli będzie niemożliwe wejście na szlaki turystyczne w regionie Puszczy Białowieskiej, to spora część turystów zrezygnuje z przyjazdu w ogóle na Podlasie. Strefa tak, ale w ograniczonym zakresie. Jutro w konsultacjach wezmą udział przedstawiciele Białowieskiego Parku Narodowego i Leśnicy. Początkowo strefa buforowa miała być prowadzona wczoraj, ale z powodu krytyki ze strony wielu środowisk rząd zdecydował się na konsultacje w tej sprawie. Wobec osób, które podejmowały decyzję w sprawie przekazania twórcy marki odzieżowej Red is Bad 500 000 zł, zostaną wyciągnięte konsekwencje finansowe. Powołane przez Pawła Szopkę spółki bez przetargów miały otrzymywać z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych środki m.in. na maseczki w czasie pandemii i agregaty prądotwórcze dla Ukrainy. Premier Tusk powiedział, że zażąda zwrotu przekazanych pieniędzy. I jeśli trzeba, będziemy także wchodzili na drogę sądową. Zanim te osoby zostaną oskarżone, osądzone przez prokuraturę i sądy, to także państwo polskie będzie każdego dnia, zgodnie oczywiście z przepisami, będzie ich ścigało za to, co zagarnęli. Minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że Centralne Biuro Antykorupcyjne przygotuje raport w tej sprawie. Już mogę w tym momencie powiedzieć, że ta skala nadużyć, nieprawidłowości jest gigantyczna, no i sięga najważniejszych osób, które rządziły państwem jeszcze rok temu. Śledztwo w sprawie prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury w Katowicach. Premier Słowacji Robert Fico w pierwszym publicznym przemówieniu po zamachu z 15 maja powiedział, że atak na niego był efektem politycznej nienawiści ze strony opozycji. Polityk w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu zapowiedział powrót do pracy, a także wybaczył napastnikowi. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prawdopodobnie powrócę do pracy na przełomie czerwca i lipca. Czas na pierwszy krok. Jest nim wybaczenie. Nie czuję nienawiści wobec tego człowieka, który mnie postrzelił. Nie będę podejmował żadnych działań, ani wyciągał wobec niego prawnych konsekwencji. Wybaczam mu. Niech to, co uczynił, sam ułoży w swojej głowie. Jest jasne, że był tylko posłańcem zła i politycznej nienawiści, którą sfrustrowana brakiem sukcesów opozycja rozwinęła do niespotykanych wcześniej rozmiarów. Zwinula na Słowensku do niezwładnutelnych rozmiarów. Premier Słowacji podkreślił, że nie ma powodów, by wierzyć, iż zamach był dziełem samotnego szaleńca. Zwrócił uwagę, że nienawiść i agresja ze strony opozycji tolerowane przez media narastały, a ich kumulacja nastąpiła po wyborach prezydenckich tej wiosny. Premier od kilku dni przebywa w swoim domu w Bratysławie. Tak zwany kosmiczny pociąg znów pokona podniebną trasę. Chodzi o 20 satelitów Starlink, czyli niewielkich rozmiarów satelity komunikacyjne, z których na orbicie powstaje mega konstelacja firmy SpaceX.

Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie w audycji popołudniowej. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski. Kłaniamy się i dziękujemy. Teraz 10 minut po godzinie 19, a zatem przed nami... Rotacja. Katarzyna First-Wojtkowska, Tomasz Żonda, Michał Kowarski. Kłaniamy się nisko i zaczynamy od, myślę, że znanego już utworu Only One Cassandry Jenkins, który zapowiada jej nadchodzącą płytę My Light, My Destroyer, która ukaże się już 12 lipca. Jeszcze jeden ważny album 12 lipca się ukaże, ale myślę, że to potem. Seasick dawn, come to tear off another page, blink my utwór pojawia się, no, już któryś raz na trójkowej antenie, ale myślę, że nie ma co się obawiać powtórzeń. Only One, Cassandra Jenkins. Tym bardziej, że Cassandra Jenkins wypuściła dzisiaj kolejny singiel, który zapowiada jej nadchodzącą płytę My Light, My Destroyer. Tytuł tego utworu? Petko. Proszę bardzo. We'll be right back. Lekko kojąca, ale też lekko szalona. Cassandra Jenkins w utworze Petko i dopisujemy ten utwór do Delphinium Blue i Only One, czyli dwóch kolejnych singli, które są znane z albumu My Light, My Destroyer, który wychodzi już 12 lipca. Tymczasem z Nowego Jorku przenosimy się do Polski. Zespół Zachwyt zapowiada album Wolni, który ukaże się, tu cytat, w lipcu przed off-festiwalem. Dobrze się składa, bo panowie na offie oczywiście będą grać. I co prawda pierwszy singiel Strych ma swoją premierę jutro, ale nie widzę przeciwwskazań, żeby zagrać go teraz. Buduję z paru kart dla mnie mały strych, nakreślę na tablicy, paznokciem zamiast kredy. Zmazuję, piszę, niszczę plan. Lepiej pójdę spać. Przejrzystym niebem. zachwyt w utworze Strych. Jest to bardziej rozmyta wersja zachwytu niż zdążyli nas przyzwyczaić. Niech łupną na koniec. Proszę bardzo. I przechodzimy dalej. Ale pozostajemy w klimacie delikatnych brzmień. Ktoś w redakcji mi powiedział, że ten zespół został kiedyś określony mianem Tepotym. Ale myślę, że jest na tyle charakterystyczny, że nawet nie muszę tego zbytnio rozwijać. Nowy utwór zespołu Tepotym opowiada o filmie O tym w wersji soft i zapowiada nadchodzącą płytę. Oczywiście ujawnię faktyczną nazwę po tym utworze, ale umówmy się, jest to całkiem charakterystyczny zespół. Przyznam się bez bicia, że nie jestem jakimś wielkim fanem zespołu Tych Potem, czyli Cigarettes After Sex, ale ten konkretny utwór naprawdę mi się podoba przez to, że jest delikatnie szybszy niż większość twórczości Cigarettes After Sex, choć nie jest to jakaś wielka rewolucja, no ale mimo wszystko bardzo przyjemny utwór. Baby Blue Movie. Album Excess wychodzi 12 lipca, podobnie jak nowy album Cassandry Jenkins, której słuchaliśmy na początku, także ja na 12 lipca zacieram ręce i mam nadzieję, że Państwo też. Tymczasem, uwaga, nagła zmiana tempa i klimatu. Jamie XX zapowiada nowy album i jest to nowość dnia dzisiejszego. We'll be right back. ciekaw, jak publika na festiwalach będzie reagować na ten utwór, zważywszy na to, że jest tam trochę zmian tempa. Jamie XX, Treat Each Other Right. I tak brzmi nowy Jamie XX, który wydaje 20 września nową płytę In Waves. A jak brzmi nowy utwór Pixies, który nie zapowiada niczego konkretnego? Po prostu panowie wydali utwór? Właśnie tak. You Are So Impatient. Nie dam sobie ręki uciąć, ale wydaje mi się, że refren w tym utworze jest w 7/8 i też dzięki temu daje to takie intrygujące przełamanie, mimo tego, że ta piosenka jest stosunkowo prosta. Pixies, You Are So Impatient i dwa poprzednie utwory, które były stosunkowo dynamiczne, zostały puszczone po to, żeby przygotować Państwa na to, co wydarzy się teraz. Ponieważ zespół Worms of Senses pod koniec marca wydał, no można powiedzieć, że praktycznie swoją debiutancką płytę, chociaż są na scenie już naprawdę no parę ładnych lat. Kilka dni temu wypuścili teledysk do utworu Tiger, który właśnie nam przygrywa w tle. No i cóż, po Tigerze porozmawiamy z Worms of Senses na temat ich płyty Give Up. Michał Maślak, Rafał Miciński, Worms of Senses. Witam was, panowie, w trójce. No i spotykamy się z tego tytułu, że po 12 latach wydaliście płytę Give Up. Dlaczego tak długo trzeba było czekać na ten album? W takie wydawnictwo fonograficzne to będzie nasza pierwsza płyta. Ten materiał poprzedni opublikowaliśmy rok temu właściwie tylko w serwisach streamingowych, a w tym 12 wydaliśmy epkę. I skąd przerwa? No mieliśmy przerwę w graniu też przez pewien czas. Opuścił nas perkusista. A sami też mamy właściwie no, różne też inne zespoły. Mieliśmy też nawet razem grupę Melancholia, która działa przy teatrze. Graliśmy w Teatrze Zagłębia też w sztuce. No, byliśmy raczej, można powiedzieć, że zajęci, ale gdzieś tam z tyłu głowy zawsze Worms of Senses było i tak naprawdę tylko czekało na to, żeby znaleźć odpowiednią osobę za perkusję. Wszystko to się tak jakoś naturalnie zadziało, może dlatego tyle to trwało. Ja dodam tylko, że też ten czynnik dla mnie przynajmniej miał znaczenie, czynnik motywacji, bo stworzyliśmy troszeczkę muzyki na początku jeżdżąc w różne lokalizacje, grając jamy w silosach czy w jakichś dziwnych opuszczonych miejscach. Czy na przykład muzykę towarzyszącą do imprez plastycznych, gdzie tworzyli malarze, to się nazywało psychofreski, a my graliśmy na różnych instrumentach muzykę ilustracyjną i wychodziło z tego utworu, rodziły się kompozycje tak jakby w toku improwizacji. Potem je zaczęliśmy szlifować, nagrywać kilka trochę kompozycji, ułożyliśmy też oczywiście bardziej tak konstrukcyjnie od A do Z, natomiast nie mieliśmy chyba w sobie siły przebicia, żeby pójść dalej i jakby po jakimś czasie zaczęły do nas wracać opinie ludzi znajomych, mniej znajomych, ludzi ze środowiska muzycznego, co się stało z tym składem Worms of Senses, bo to był, niektórzy mówią, najlepszy twój projekt, Michał, i dlaczego to nie istnieje, sobie sam zadawałem pytanie. I wspólnie zrozumieliśmy, że nasz pomysł na muzykę, sposób na spontaniczne granie, spontaniczne tworzenie tej muzyki, obrabianie dopiero potem aranżacyjne i myślowe na końcu, to nie jest gorszy pomysł od innych, że nie, że zaczyna się od kariery, od pomysłu, no, że wejdziemy w taką niszę, że będziemy mieć menadżera, tylko może to dla niektórych brzmieć naiwnie, może jest to jakaś zapomniana, a przecież jest taka oczywista i naturalna u początków muzyki w zasadzie forma jej uprawiania, więc teraz jesteśmy bardziej pewni siebie, że warto tak działać. Zbierając to wszystko do kupy i jakby te wasze podwaliny pod względem improwizacji, ile z tej płyty jest takim celowym działaniem zaplanowanym, czy raczej weszliście po prostu do studia, trochę się bawiliście tą muzyką, zobaczyliście, że to wychodzi i daliście się ponieść. Jak wygląda w ogóle proces nagrywania tej płyty i tworzenia materiału na tę płytę? Czy to bardziej przemyślane działanie, czy raczej to wyszło właśnie z dżemowania, ze spontaniczności? Do studia weszliśmy oczywiście przygotowani, a jeżeli chodzi o proces twórczy, wyglądał on różnie, bo nie stawialiśmy sobie żadnych założeń. Przychodziliśmy na próby, można powiedzieć, z czystą kartką i czasami wychodziliśmy na przykład z gotowym numerem, albo na przykład z ciekawym pomysłem. Dużo z tych rzeczy dzieje się z tego, że my po prostu lubimy grać dla samego grania. Wchodząc do studia musieliśmy mieć przygotowanie, bo mieliśmy tylko 3 dni, dzień na poszukiwanie brzmienia, a potem granie. Trzeba było zagrać i jeszcze w ostatni dzień, no nie udało się do końca, bo zostało, okazało się chyba 1,5 godziny, ale uparłem się, że zaśpiewam. Zostały chyba w 2 utworach wokale. Tourist i Tiger zostały tam 2 wokale, które zostały tak trochę na szybko zrobione, ale okazało się, że ta energia była najlepsza i nie dało się tego powtórzyć. Natomiast sam proces twórczy, no faktycznie, jak patrzę sobie tak od wewnątrz, taką retrospekcję robię, to każde nasze spotkanie to było bardzo dużo dyskusji. To było rozmawianie, że to nie w takim sensie, nie pod takim kątem, spróbujmy to może na jakimś krautowym walcu budować, może wychodzimy od dżemu, ale na pewno jakieś kanwie. Próbowaliśmy też na dronach grać. Bardzo dużo różnych lotów i też godziny przesłuchiwania materiału z całkiem niemałą podjarką, bo nam to czuliśmy wychodzi. I zaczęliśmy wybierać co lepsze fragmenty i rozmawiać o tym. Zawsze tak chcieliśmy robić. Tym razem się udało, czyli robienie muzyki w najprzyjemniejszy sposób, jaki nam się wydaje, czyli improwizowanie, a potem wyłapywanie tych momentów z nagrań i przetwarzanie tego w pełnoprawne kompozycje. Opowiadając naszą rozmowę, co dalej, panowie? Zważywszy na to, że dżemujecie, dżemowaliście, macie dużo materiału prawdopodobnie ponagrywanego, czy jest plan na to, żeby nagrywać kolejne płyty w jakimś najbliższym czasie? Chcielibyśmy bardzo. Właściwie jak wróciliśmy ze studia rok temu już ponad, to właściwie nie ruszaliśmy tego nagranego materiału na próbach chyba z 3 miesiące, że to wyglądało tak, że musieliśmy się go troszkę od nowa nauczyć grać. Próby mieliśmy regularnie, z jakąś tam małą przerwą i właściwie od razu gdzieś tam jakieś sypały nam się nowe rzeczy, nowy koncept jakby już trochę albumu, bardziej może piosenkowego. Nawet przygotowując się teraz do koncertów, gdzieś tam w wolnej chwili coś tam sobie skrobiemy. Mamy już 4 jakieś tam pomysły takie na numery konkretne są. I myślę, że będziemy na pewno chcieli się skupić na tym, żeby pograć koncertów. Na tym nam bardzo zależy. Ale przy okazji też pracować nad nowym albumem i zrobić go szybciej niż ten poprzedni. Tak, ale tak może być, ponieważ teraz nam jakoś to wszystko, co wcześniej w utworach na Give Up wydaje się rozrzucone jak klocki różne, teraz udało nam się to sprowadzić do rodzaju groove'u, do jakiegoś takiego wspólnego mianownika. Of Senses. Polecamy album Give Up i panów będzie można zobaczyć 15 czerwca w Gdańsku, 22 w Warszawie i 28 w Katowicach. A skoro już jesteśmy przy koncertach, to przypominam, że w niedzielę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ramach zapowiedzi Great September Festival będziemy gościć Pole Hobot i Adama Barana oraz zespół MOP. Jeżeli chcą państwo się wybrać na ten koncert, to wystarczy do nas napisać rotacja@polskieradio.pl. I tymczasem myślę, że po tym Worms of Senses i tym bardzo takim intensywnym doświadczeniu muzycznym możemy troszeczkę zwolnić i będzie już raczej miło do końca naszego spotkania. A Druja Oaks w utworze Motel. I'm gonna come in all these times of change? What's the word got written on the cards I play? It's difficult to say. Anxiety rising quicker than I think. Housing prices. Oh my, where the kids gonna go and play? It's difficult to say, 'cause this time's been a common. Times have changed. Word got written. Cards at play. It's okay, we got each other. Bardzo rozczulająca piosenka. I cała płyta Geekay w utworze Oh My z ich najnowszego albumu What's the Sun Without the Rain, który został wydany 29 maja. Bardzo uniwersalna płyta. Naprawdę polecam. Świetnie się nadaje chociażby do słonecznego spaceru, ale też romantyczny wieczór. Myślę, że nikt by się nie obraził. No i przede wszystkim też jest w niej bardzo dużo ciepła, pozytywnych emocji. What's the Sun Without the Rain autorstwa Geekay. Polecam zanotować. Moja płyta tygodnia. Tymczasem, powoli czas już nas goni, tymczasem będziemy kończyć. Nasze spotkanie powoli dobiega końca. A propos gadania głupot. Po godzinie 20 w klubie Trójki będzie dominować nauka. Ale moim skromnym zdaniem, żeby myśleć i żeby uprawiać naukę, trzeba wątpić. Dlatego na sam koniec naszego spotkania zagramy utwór, który myślę, że doskonale to pokazuje. Zapraszamy w imieniu Michała Matusa na Klub Trójki, Katarzyna Firyst-Wojtkowska, Tomasz Żonda, Michał Kowarski. To była rotacja. Dziękujemy bardzo i życzymy miłego dalszego odbioru. Cię. Od niedawna stoisz w tym tłumie, który wie i rozumie, jak strumień tych sumień zmieni ci unieść całe zło, lokując w czasie przeszłym. Ty stoisz tu i krzyczysz głośniej od reszty. I to jest, muszę przyznać, nowszy trend, bo wczoraj stałeś obok w tłumie, widząc owczy pęd. A dziś zdrowszy ten, to gotów dostrzec tych wszystkich, którzy tak pięknie mówią, że to prostsze niż myślisz. Jeden stoi z przodu i gniewem płonie, więc ty spijasz słowa z jego ust i chłoniesz. On ma modny krawat, pasuje jak ulał. Problem w tym, że pod krawatem jest brunatna kosz. koszula. A ty w tym tłumie ufającym bezdennie, choć fakt, wyglądacie znacznie lepiej ode mnie. Czoła wprawdzie niskie, ale gładkie dość, bo dotychczas raczej nieskażone wątpliwość. Jasne myśli, głos jasnych twarzy można czytać, same pewne odpowiedzi, żadnych pytań. Rozmawiacie tak pięknie, jakby to sen był, a wszystko co błyszczy w tych rozmowach to te niemożliwie białe zęby. Kiedy tak stoisz w tym tłumie beztroskim, na który cień, ta choćby cień wątpliwości. W tym kartelu myśli chorych na pewność, przyjacielu, bądź tak dobry i zrób dla mnie jedno. Kiedy wszyscy wokół ciebie równiuteńko idą, przyjacielu, ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość. I kiedy bronisz prawdy, mając ją za jedynie prawdziwą, ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość. Gdy już wierzysz, że twoja perspektywa jest jedyną perspektywą, ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość. Zanim uznasz tych, co mają ją za zbędne ogniwo, przyjacielu, ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość. A ty słuchasz i zanim skończę już przeczysz, bo w tym co mówię widzisz tylko nóż w plecy. W ogóle słyszeć nie jest dane mi nic już, bo strasznie bełkoczysz przez te pianę na pysku. Wierz mi, trudno o zaufanie, gdy tak pięknie bezgrzecznie chwytają za kamień. I ten żółty buldożer, co go jeszcze wczoraj mogłem tak chwalić, rozsądek zmienił na dobry fundamentalizm. Widzisz świat doskonale, nikt ci nie wmówi, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Bo rozróżnianie barw jest jedną z zalet licznych, gdy świat, który widzisz, jest monochromatyczny. Patrzysz w lustro i nie masz problemów, żeby usnąć, skoro usypia cię słuszność. Tylko nie sposób zjechać z tych słusznych torów, kiedy wolność wyboru już oddałeś w ręce uzurpatorów. Mówisz, że cenisz prawdę? Owszem, zwłaszcza gdy brzmi stylu gardeł jednogłośnie. I masz jasność, i masz pewność, i masz spokój, i tego ostatniego nawet ci zazdroszczę. Widzisz, u mnie spokój jest rzadszy, bo do dziś nie dałem pod topór doradcy. I póki co jest wciąż we mnie ta fraza, która na szczęście co jakiś czas mi powtarza. Kiedy wszyscy oprócz ciebie równiuteńko idą, przyjacielu, ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość. I kiedy kpisz z prawdy, którą ktoś uważa za jedynie prawdziwą, ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość. Gdy nie wierzysz, że twoja perspektywa jest jakąkolwiek perspektywą, bądź uprzejmy mieć wątpliwość. I nie uznasz tych, co nie mają jej za zbędne ogniwo. Przyjacielu, ty bądź uprzejmy mieć wątpliwość. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki Positivum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Poróż panią, wiesz co? Byłam nad morzem i byłam w koszmarnej chałupie. My robimy tanie w czas. U nas na pewno tak nie będzie, bo my zabierzemy was w najpiękniejsze miejsca tego świata. Razem z panem Kilarem, z Bernsteinem, z dziećmi, które wiedzą lepiej. Będzie dużo śmiechu i jeszcze więcej dobrej zabawy. Piegowaty koncert. Tam, gdzie gongi i tamtamy, wysyłamy telegramy. 8 czerwca, godzina 12, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia.